كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه اغه چرالي رسول الله عليه السلام چې ولیدي برای خلق تور نار کې چې اي رسول الله عليه السلام ژوند دی او جوړ دی دغه ناره الته وکړه نو د هغه ځای ته مرمیر چې ناره د وکړه لپاره اصحاب برته ودرېدل د ځغاس خبره چې وکړه برته را میدان کړه لګرد پر رسول الله عليه السلام را ټول سو دلته نو بر نبی عليه الصلاه والسلام کې لازم وکړه چې دا رقم کوي دلته په دې آیات کې څه وایي په آیات کې دا وایي چې والرسول يدعوكم رسول عليه السلام تسرى بللس ناره دک ولا دغه دوی خبره تعارض سره درې څه چې تفسیر الته په شان نزول کې وایي چې بار ناره چا وکړه کعب بن مالک رضی الله عنه هغه ویل چې راسي رسول الله عليه السلام ژوند دی دلته الله پاک وایي چې نبی عليه السلام خپل دعوت وکړه او خلک را بدل چې راسي ځغلی مزه دغه ولاړ نو دغه تعارض د دفع لپاره تفسیر روح المعانی اغه داسې جواب ورکړی دی باروی اول د واره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناری واجه دی مبارک چې غزار سو دلته د کفارو د تورو وارونه سول نور اصحاب خو دیته نو خلاص چې اغه اصحاب چې ازغلی چې غو ته ژغ وکړي خو فقط دا ناره وسو چې محمد قتل سو ادي سر میدان کړ زړه وختي اچ میدان کړ مخ د غره پر خوا باندې نور اصحاب خو دلته اخته چې اغه یو صاحب ځان پر کړو کړو پر شا باندې ارڅه وایي چې د تورې کېدل نور لاسونه نیولې وخه لاسونه پرې کېدل زخمونه راتله تر اچاج در اچاج ډیر زخمونه دغه صاحب په شا کې و چې نبی علیہ السلام ته ځان سپر کړو اکیا غشي دونه قدر زخمونه ته خوړیو لا زیات و دلته په دغه وخت کې چې دی رسول علیه السلام چې باره راپورته سو کفار د نور مجاهدین راله دا چې قوی الایمان او چې جنگ وکړي کفار د دس ایسته کړ پیغمبر چې راپورته سو په دغه ځای کې چې دی ورده ورده د او دغه سو نبی علیه السلام ناره کول دوی د ده ناری ته پام نه کاوه ځغاسته وروسته چې کعب بن مالک رضی الله عنه را ورسېدی هغه چې په زور ناری وکړلې بارهیې نو دوی ودروله نو هغه ناری چې هلته په هغه ما محمد الی رسول چې هلته د کعب بن مالک ذکر سوي دي هغه هغه دوهم ځل دي هغه هغه دوهم وار دي اوله ناره چا کړې د رسول علیه السلام دلته چې آیات ذکر کړې هغه د پیغمبر دعوت ذکر کړي هغه هغه وخت چې دی مازې راپورته سو بارهیې ورته سزغلي پر چشي باندې ولې خدا اصحاب خواران لر مقابله نسو کړې دا نور چې دلته زما وخواته راسي تیزي چیرې نو د شای ناری په سوال نو ناره کوي چې دوه نه پرو کړي خپل رسول الله السلام هم اول د تناری وي الته چې په آیات کې ذکر شوی دی هغه په شان نزول کې په قصه کې هغه د کعب بن مالک هغه دو امزل بیا هغه اول نبی شنو برته خو بیا سوال دا وری دی چې نو اصحاب د پیغمبر په ناره نه راګرځي زغلی مخ پر غره باندې د کعب بن مالک په ناره ولې راګرځي د دې وجه چې شي د خو باید د ناری ته غوښنی ولي وي دی د دوه ناری ته غوښنی چې ژوند دې هم د کعب بن مالک په ناری ته غوښنی حکیم الامت رحمه الله هغه وی د دې وجه ده دا دی ولې زغستله د زغاستې وجه ته معلوم دې چې پر غره باندې روان دي ګرځنه خو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شهادت اوازې زړه وکړي نو چې تد په دماغ کې دا خبره یقین اس وشه رسول الله السلام شهید شو وس دا ناره چې راسي دلته راسي د د ناره د نبی علی السلام ناره ته توجه د نکیج ولې خو هغه پر دماغ باندې هغه خبر سپور دی چې معنا شهید شوی دی شهید شوی دی نه د نبی علی السلام اواز بیا پیژن چې د نبی علی السلام اواز واوري خو د په ځین کې دا د شهید بیا ناره سره ته خو نیوي چې ناره نو چیرې ودتن بل دا سم توجه نه کوي چې دا څه وایي خو هغه خبره پر دماغ باندې غالبه نو د پیغمبر خبره ته توجه دا سم ولې نه کوي خو د پیغمبر په خبره کې دا نه ده چې هغه خبر دروغ دی فقط دا ورته وایي زما او خاطر اسی زما او خاطر اسی خو دا غو صورت وایي انو اواز نه پیژنې خو د دې دماغ مغلوب دی هغه خبر پر خبر دی توجه سم ورته کوي نه ولې خو دا هغه خبر تکذیب نه پکې بیانې فقط دل تر اسی دل تر اسی کعب بن مالک رضی الله عنه چې ناره ورکول هغه خو ناره دار کم وکړه بارل پیغمبر ژوندې دی جوړ دی خبره دروغ دی دلته راسي دلته د ستید د دماغ څخه څخه وکړه چې هغه خبر چا د پر دماغ سپور دی هغه د نیو غرزه په دغه اول خبر چې دور نار کړ ول راسي رسول الله ژوندې دی جوړ ام دی د جوړ خبرې مر سره کول دی بارا ودرې چې هغه خبر لکه چې دروغ دی کله یې په خبره پوهیږي د پیغمبر په ناره کې چې ورزما او خواته راسي هغه خبر چې د دې په مغزو کې نسب دی هغه کفارو چې پور کړی هغه استکیږي په دغه ضد نسته پکې چې پیغمبر نور څه چې ژوندې فقط ناره کې زما او خواته راسي اې د الله بندګانو مزګري زما او خواته راسي او د دې پر دماغ خبره غالبه ده چې غالبه ده بار دا خبره و چې مخ ته سره نو ورسیږي چې توجور ته کې چې پیغمبر علی السلام شي ته څه مش ځان ته غواړي دا نه دی متوجه چې دا د چا ناره ده

دا لږ غم دی نو چې ستا د لاسه یو څوک شهید شي مړ کېږي که انسان انسان یې نو خو په خپل ځان کې به د خلکو پر چم تر قیامته پورې به ځان ته پښیماني او غلطي متوجه کړي چې دا خو نو ګرده ستا د لاسه نو دا څونه غم دی چې اصحاب ستا د لاسه دا رقم شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک ستا د لاسه شهید شو نو دا غم چې دی چې دا د هغه غم سربېره دا بل غم بیا دا دی چې مانا د هزیمت شکست په نصیب شو کور ته به د هغسې شکست خورده ځای روان به یې جنګ به یې نه یې ګټلی نو بیا ګوره په اثابه نو په بدله کې در کې کوم تیسته غمن یو غم بې غمن یعنی علی غمن پر بل غم سربېره هغه اول چې غمن چې دا زورو نه لري د دې غم څه غم د هزیمت مراد شو چې دا غم یې پر چا ور سربېره کړي بې غمن پر بل غم یې ور سربېره کړي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت دی هغه دې غم په زړه کې دی چې دا مې ولي وکړي دا بل غم دې هم په زړه کې پسې در راغلی چې دا شکست یې وخوري د دې دواړو هغه د الله تعالی پیدا بینې د څه دپاره لکی لا تحزنو دا دواړه غمونه مې در سربېره کړه د څه دپاره لکی لا تحزنو چې تاسې غم ونه کړئ علی ما فاتکم پر هغه څه چې تاسې د لاسه ووتل ولا ما اصابکم نه پر هغه چې و تاسې ته ورسېدل چې د غمو سره مختص نو وایي اوس په نه چې د اور په کوره کې څونه پرته یې اینګر خو پېژني لوهار هغه اینګري چې کوي هلته چې هغه اور څونه پر بلیږي اوسپنه غون اصله کېږي ولې هغه زائد زائد شیان یې ګرځې دی چې یو چکش کش کې زنګون او شیان ځینې تویږي تویږي په پای کې صفا اوسپنه پاتې شي دغه نه غټ غرټۍ اوسپنه دی چې ټکیي ټکیي ورته اچي ټکیي ورته اچي براوی دا اوسپنه یې پخه کړله اخر دغه دغه نه اوسپنې څخه دغه کوچنۍ اوسپنه جوړه شي د دغه څه برکه چاکه جوړ کړم د مخ ته ګرځولو وتلی دی که یو مخ مله او مېخ ځینې جوړ کړم دغه رقم دی ولې اوسپنه یې پخه شوي په دغه کې مې الله تعالی سیس پخېده راځي سیسی امتحان راځي لکه اوس پره چې په کوره کې جوش کې پیدا به وکړي د بل وخت لپاره به بارا بیا غمونه اسانه یې درته دغه څه دروند غمې په دغه در لاره درکي شو والله خبير بما تعملون الله عز وجل فرا فرا خبردار دي بما فاغر طول عمل وتعملون جتس عمل كوي نو دغه جزاء ستس د عمل سره کټ مټ برابر و دغه سج عمل او دغه الله تعالی ته تا غم در لره در کی پر بل غم سر بیره باندې نو دغه د آیات کریمه ترجمه او تفسیر سو جلاره بچ نه کی پیدا د پروند قصې دوام ورسته نو بیا چې دی د دغه غم د زوال د پاره چې دی چې کوم شی راغلی دی هغه بیان یې غنو بل مضمون یې سم انزله پر دغه ځای به ودر واخر داوان الحمدلله رب العالمین.